إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله جل في علاه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله سبحانه وتعالى katika aya hii anatuambia ya kwamba yeye Allah ndiye aliyemtuma mtume wake Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam akaja na huda na dini ya haki akaja na ilmu nafi na amali salih akaja na hii dini aliyokuja nayo ambayo inasimama juu ya ilmu na amali liyudhhirahu ala dini kullihi ili aiweke juu ya dini zote ishinde wakafa billahi shahida na Allah subhanahu wa ta'ala natosha kuwa ni shahidi. Ndugu zangu katika imani, lengo la kutumwa mtume sallallahu alayhi wa sallam na lengo la kutumwa mitume wote bali lengo la kuteremshwa vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala liyubada Allahu azza wa jal ili aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala bali ndo lengo la kuumbwa mwanadamu kama alivyosema Allah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yaqul al-allamatu sa'adi rahmatullahi ta'ala alayhi hadhihi hiya al-ghaya الغاية التي خلق لها الجن والإنس أن يعبد الله عز وجل هيلي ندو لنغو لنغو أمبالو كوالو أمهم ومندام نامهم وجني نكوابدي والله سبحانه وتعالى أبدي والله سبحانه وتعالى ناس شريكيش ونتشوتي الله سبحانه وتعالى kisha akasema al-ibada al-mutadhammina ibada ambayo inatakiwa ifungamane na mambo yafuatayo: almutallaminatu limaarifatihi, ibada ambayo inatakiwa ifungamane na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatihi, na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, wal inabati ilayhi, na kunyenyekea kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa adamu at-tawakkul wal lujuu ila ma siwahu, na kutotegemea wala kurejea wala kuelekea kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wal iradhi amma siwahu, na kujiepusha na chochote ambacho si Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu kwa lengo amwabudu, na akateremsha vitabu kwa lengo wanadamu amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndo ghaya ambayo ghaya hiyo au ambalo lengo hilo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala arsala jamia ar-rusul, amewatuma mitume wote kwa sababu ya lengo hilo ambalo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasina kumshirikisha na chochote. Ndugu zangu katika imani, lengo hilo halitimii kwa mwanadamu ikiwa hajafaulu katika maisha yake anayoishi na huko anakoelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani akhira. Akiwa hajasalimika, lengo hilo litakuwa halijatimia, ambalo ghaya ya lengo hilo ni kumpa mwanadamu saadata alhayati dunia wa saadata al-ukhrawiyya al-abadiyya, salama ya maisha ya duniani na salama ya maisha ya akhira, maisha ya daima. Mwanadamu akifikia lengo hilo la kusalimika huko akhira, akafikia lengo la kuipata salama anapoishi duniani, akasalimika kwa moyo wake, akasalimika kwa amali zake, kwa maana ya matendo yake, jawarih zake, basi mwanadamu huyu amefikia lengo ambalo kwalo ameumbwa au ameumbiwa, kadhalika ndilo lilowekewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwanadamu katika maisha yake asipokuwa amefaulu duniani wala akhira, afahamu bado anapambana na mitihani ili aweze kusalimika, afahamu bado yuko katika safari ambayo anahitajia yeye salama na hajafaulu mpaka asalimike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Allah azza wa jal, faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'u alghurur, atakaye salimishwa, atakaye kombolewa na moto wa jahannam na akaingizwa peponi, huyo ndiye aliyefaulu. Faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz, atakaye okolewa na moto akaingizwa katika pepo ya Allah, huyo ndiye aliyefaulu. Ndugu zangu katika imani, bado tuko katika kubainisha lengo la kuumba mwanadamu, na kwamba katika maisha ya mwanadamu na hali zote anazoishi nazo, afahamu ya kwamba hajafaulu atakapokuwa hajalifikia lengo hili daiman wa abadan. Yakulu Allah azza wa jal, qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون الآيات. الله سبحانه وتعالى نتتاج هذه آية أكيلزي ميشة ولا أمرو مفول. قد أفلح المؤمنون هكيك ومفول وأميني كتجا الله سبحانه وتعالى كتاج صفزاو ميانغوني ما صفزاو الله كسيما نوالي أمروك وصوالزاو wanazipa haki zake, wanatoa haki za swala. Miongoni mwa haki za swala ni alkhushu'u lillahi azza wa jal, ni kunyenyekea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akataja miongoni mwa sifa nyinginezo za waumini ambazo wanatakiwa kujipamba nazo, ni kwamba wao wanajiepusha na mambo ya laghawi, kwa aina za laghawi zote, ziwe ni laghawi za mazungumzo, ziwe ni laghawi za nyimbo au laghawi za muziki, au mapicha ya hovyo na mambo kama hayo, wanajiepusha kwa namna zozote zile. Hao ndio watu ambao wamefaulu kwa lengo la kuumbwa kwao na lengo la kuletwa kwao katika maisha ya dunia. Kadhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala kataja walladhina hum lizakati fa'ilun, na wale ambao kwa mali zao wanatoa zaka, hao ndio ambao wamefaulu. Ama yule ambaye bado hajatekeleza zaka ya mali yake, kila ambacho anatakiwa kukitoa walillahi, lam yuflih abadan, afahamu ya kwamba hajafaulu daima mpaka afikie lengo hili. Ndugu zangu katika imani, Allah Subhanahu wa Ta'ala kazitaja sifa nyinginezo, walladhina hum lifurujihim hafidhun, na wale ambao wanahifadhi furuji zao, wanahifadhi utupu wao kutokana na zina, wama yuaddi ila zina, kutokana na zina na yale yote na njia zote zinazopelekea katika zina, wanajiepusha nazo. Hao ndiyo ambao wamefaulu. Kwa hiyo akiona mwanadamu bado yuko katika njia hizo na bado yuko katika michezo namna hiyo, afahamu bado ana kibarua kizito mbele Allah katika kufikia lengo la kuumbwa kwake. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akawafua watu illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum, isipokuwa kwa wake zao au wale ambao wamemiliki mikono yao ya kuume, kwa sababu hao kwa wao hawalaumiwi kwa hilo, kwa sababu wamehalalishiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Allah akataja miongoni mwa sifa zao walladhina hum li amanatihim wa wa'dihim wa 'ahdihim ra'un, na wale ambao kwa amana zao kadhalika na ahadi zao wanazitekeleza wanazichunga, wale ambao amana zao wanazichunga wanazipa haki zake, ikiwemo amana ya mali, ikiwemo amana ya tijara ya biashara, kadhalika ikiwemo amana ya masulia ambayo imebebeshwa na Allah. Una mke au wake, una mtoto au watoto, au na ambao wako chini yako, hii ni amana, lazima utekeleze amana hii. Maadamu amana hii iko shingoni mwako, fahama hujafaulu abadan, fahama hujafaulu mpaka uchunge na kutekeleza amana hii ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekubebesha, wakiwemo wale ambao ni watu wenye ilmu, kadhalika wale ambao ni wanafunzi, kadhalika wakiwemo duatu ila Allah, wanafunzi wanaosoma lillahi azza wa jalla, wanatakiwa wachunge amana ya elimu. Maadamu wana amana hii shingoni mwao, wafahamu bado hawajafaulu kwa kutekeleza kile ambacho wanatakiwa kutekeleza mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakulu Abdullah ibn Saud radiyallahu ta'ala anhu, walau anna ahla al-ilm sanu, na law watu wa elimu wangeilinda, wangehifadhi elimu, watu wanaosuhubiana na elimu na watu wanaonasibiana na elimu, watu wanaoisoma elimu, watu wanaohifadhi elimu, lau wangehifadhi elimu hiyo, wawadhauhu inda ahlihi, mpaka wakawa wanaiweka kwa watu ambao ndio wenye elimu hiyo, wakawa wanaibeba sawa sawa amana ya elimu, na wanaifikisha kwa wale wanaostahili kufikishiwa elimu hiyo, katika wale wanaohitaji kusoma, katika wanaohitaji kuelimishwa, kwa wale wanaohitaji kuongozwa. Lau watu wa elimu wangeipa haki zake elimu hii, wakaichunga elimu hii, wakaifikisha elimu hii, la sadu ahla zamanihim au la sadu ahlu zamanihim, wangefaulu watu wa zama zao, zama zao zingesalimika, kwa sababu wanaoipewa elimu wanaichukua kwa haki ya kuichukua, na wao wanaifikisha inapotakiwa kuifikisha. Lau watu wangechunga amana hii, jamii ingesalimika, kufaulu kungepatikana katika jamii, lakini mambo hayako namna hiyo. Walakinnahum, lakini watu hao ambao wameshughulika na ilmu, ambao wanasoma elimu, ambao wanasomesha elimu, ambao wanaichukua elimu, hawakuipa haki zake, bal wadhauhu inda ahli dunya liyanalu ma lahum min dunyahum, bali waliibeba wao wakawa wanaipeleka kwa watu wa dunia, wanaiuza elimu yao kwa watu wenye vyeo vya dunia, kwa watu wenye mali za dunia, au wenye mataasisi ya dunia, au wenye hadhi mbalimbali za kidunia, wakawa wanaibeba elimu hiyo badala waipe haki zake, waisomeshe kwa watu wanaostahili, wakawa elimu hiyo wanaiuza thamani ndogo kwa watu wa dunia, liyanalu ma lahum min dunyahum, ili wapate kile walichonacho katika dunia ya watu, ili wachume kile walichonacho katika dunia ya watu. Na baada ya mambo kuwa yako namna hiyo, fahanu alaihim, wakawa wamedhalilika pamoja na elimu yao walioibeba. Hii ni dalili ya kwamba wale waliopewa elimu hawakuwa wameipa haki zake, wala hawakuwa wamechunga amana ya elimu. Kisha akasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, fa inni sami'tu nabiyyakum yaqul, hakika mimi nimsikia nabii wenu akisema, man jama'a humumahu man ja'ala humumahu hamma wahida ay hamma akhiratihi, atakayejalia hamu zake zote na malengo yake yote kuwa ni hamu moja, ni lengo moja, yani lengo la akhira yake, atakayejalia hamu yake na mawazo yake na malengo yake kwa kila analofanya, lengo lake ni moja, ni lengo la akhira, atakayejalia kwa hali iko namna hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala kafahu Allahu hamma dunyahu, Allah atamtoshelezea na hamu ya dunia yake, Allah atamkidhia haja za dunia yake, Allah atamsahilishia katika mambo ya dunia yake, kwa sababu yeye amejalia mawazo yake na malengo yake ni jambo la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Abdullah ibn Mas'ud, kwa alimsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema, wa man tasha'abat himamuhu, na yule ambaye himamu zake zitachanguka, mawazo yake yatachanguka, fi ahwali dunya, katika maisha ya dunia, lam yubali Allahu fi ayi awdiyatiha halak, Allah hatojali ni katika jangwa gani atamwangamizia mtu huyu. Yule ambaye malengo yake ni dunia akayachangua, hakusudi dini ya Allah wala kuinusuru dini ya Allah wala kusalimika yeye na jamaa zake katika dini ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala hatojali ni jangwa gani atampotezea, ataangamia, ataangamia kwa namna asiyojua, na atapotea katika dini na dunia kwa sababu malengo yake wala hamu yake haikuwa kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. والله تعالى اعلى واعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، اما بعد. Ndugu zangu katika imani, tunazungumzia hali tulizonazo sisi Waislamu, hali tulizonazo sisi wanadamu katika maisha tunayopita. Kila mmoja afahamu ya kwamba bado hajafaulu na bado anahitaji mapambano makubwa ili asalimike mbele ya Allah. Madam kuna amana shingoni mwake, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله سبحانه وتعالى نسمع كيكا سيسي تلبيبس أمانا جويا مبينغنا أرضي نفكا كتاكو إبابا أمانا هي وسبب ننزيتو أمون دين يا الله سبحانه وتعالى لكتابة الله سبحانه وتعالى نحقز الله سبحانه وتعالى na haki za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila mmoja wetu afahamu ya kwamba ana amana shingoni mwake. Walihadha la yambaghi li ahadin an yaghtar, haifai kwa yeyote akagurika akadanganyika kwa lile alilofanya katika mambo ya dunia yake wala katika mambo ya dini yake. Ni sawa sawa ni talibul ilmi, asidanganyike bali asichoke, bali asikate tamaa wala asilegee kwa kuwa amesoma juzuu moja katika Qur'an, au kwa kuwa amesoma juzuu tano ndani ya Qur'an. Afahamu ana amana nzito mbele yake ya kusoma kitabu cha Mola wake akakimaliza, madamu kimeteremshwa kwa lengo la wanadamu, na yeye ni mwanadamu, na yeye ni Muislamu, na yeye ameonja ladha hii afahamu ana masulia katika shingo yake ya kuisoma dini ya Mola wake mpaka asalimike fi dunia wal akhirah. Katika hali zote na yote yanayomzunguka, haifai kwa yeyote alipofikia, yeyote aliyosoma sehemu katika hadithi rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ni sawa sawa mehifadhi hadithi 100 au 200 au 300 wama ila dhalik, afahamu ana amana shingoni mwake na ana mtihani mzito wa mapambano ili asalimike. Kadhalika kama tulivyotaja, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini alhaqi liyudhhirahu ala dini kulli, ili dini hii iweze kuwa juu ya dini zote. Kadhalika yule ambaye ana masuhulia ya kuwa na masuhulia yoyote katika jambo la dini, asidanganyike wala asibweteke kwa kuwa yeye amesomesha sehemu katika dini, kwa kuwa yeye amesomesha mwaka mmoja wala mitatu wala mitano, kama tunavyoona baadhi ya mashaikh wanaosomesha kisha wakastaafu wakawa wao ni wasimamizi au wana mambo mengineyo tofauti na da'wa. Asidanganyike yoyote ni da'ian, asidanganyike yoyote ni shekhe, wala yoyote ana masuhulia namna hii. Lazima asimame kutekeleza amana hii. Yakulu Allahu azza wa jal, wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, mwabudu mola wako mpaka mauti ya kufike. Wa yakulu Allahu azza wa jal, inna wa'ada Allahi haqqun, fala tagurrannakum al-hayatu al-dunya, wala yagurrannakum billahi al-gharur, hakika hadi Allah ni kweli, basi maisha duniani yasikukatize yakakudanganya ukasahau bado uko safarini, ukaona umekuja kula vinono na vitamu, ukaona umekuja kustarehe wewe na familia yako, na yakawa malengo yako kila ukiwaza, unawaza madeni yako, unawaza masuhulia yako, namna ya kula kunywa na kuvaa na kulala, basi inna wa'ada Allahi haqqun fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Tambua ya kwamba ahadi ya Allah ni kweli, tunaelekea kwake Allah, na tutafufuliwa mbele ya Allah, na tutaulizwa mbele ya Allah, na siku ya kiyama mwanadamu anafufuka aliyekuwa hana baba wa kumhamia mkimbilie. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, mwanadamu siku hiyo anamkimbia kila anayemhusu. Mwanadamu hana pa kukimbilia, na anajiuliza anasema, aina al-mafar kalla la wazara ila rabbika yawma idhin al-mustaqar, hakuna pa kukimbilia, lazima uelekee kwa Mola wako tabaraka wa taala. Hakuhami mke leo hii, wala hakuhami mwanao leo hii, wala hakuhami mzazi wako leo hii. Likulli mri'in minhum yawma idhin shanu yughni, kila mmoja ana namna yake anapambana na hali yake. Likulli mri'in minhum yawma idhin shanu yughni, tukiyajua haya yote, kwa Mola wako huna ujanja sasa, ama kwa ndugu ama kwa jamaa hauwezi kukimbilia wala kutafuta msaada, lakini kwa Allah huna ujanja. Lazima uelekee kwa Allah, lazima ulizwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukijua kwamba ahadi za Allah ni haki, fahamu hatujafaulu, na bado tuna kazi nzito mbele ya Mola wetu, na bado tuna masuhulia makubwa yanayotakiwa yanatokane na akili zetu, yanatakiwa yatokane na nguvu zetu, yanatakiwa yatokane na moyo wetu, akili zetu kuisoma dini ya Mola wetu, nguvu zetu kuisoma dini ya Mola wetu na kuihami dini ya Mola wetu, moyo wetu ikhlasan lillah, kadhalika kwa mali zetu kuihami dini ya Mola wetu. Fahamu ya kwamba hatujafaulu, na kwa maana hii asidanganyike yoyote kwa lile ambalo amelitanguliza katika ilmu, katika amal, katika khairi, katika mali, katika wakati, katika umri, katika watoto au wake. Asidanganyike ya kwamba mimi na wake watatu angalau mmoja anasoma, mimi na watoto 10 angalau wawili wamesoma, la, mpaka wote. Kadhalika asidanganyike, nina miaka 40 angalau miaka 3 nimesoma, la, una masuhulia. Kila mmoja atambue ya kwamba tuna masuhulia makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kupambana kuihami dini ya Mola wetu, mpaka tunapoondoka katika maisha ya duniani. Ndugu zangu katika imani, ukitazama sira ya al-anbiya war-rusul salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in, mapambano yao ni minal mahdi ila al-lahdi, tangia wanapozaliwa mpaka wanapoondoka duniani wanapambana katika kuihami dini ya Mola wao, katika kuisimamia dini ya Mola wao, katika kuisoma na kuisomesha dini ya Mola wao. Tunasoma sira ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyokuwa akijiwa na Jibril akimsomesha Qur'ani kila mwezi wa Ramadhan mara moja kwa mwaka. Lakini ilipofika mwaka aliyokufa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alikuja kwake mara mbili, dalili ya kwamba pamoja na kwamba umri unakwisha, lakini juhudi za kusoma na juhudi za kusomesha ndio zinatakiwa zizidi na juhudi za kuihami dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هو النبي والله يعقوب عليه السلام أنا موت أنا مجيا hatosheki kuwa alishamwabudu Allah, hatosheki kuwa watoto wake amewasomesha dini, hatosheki kuwa amefanya dawa wala amefanya kadha muhanga wa mali na nafsi, hatosheki. Bado lahadha zake za mwisho mauti yamemkuta, anapambana na aqida, anafanya tadhkira, anafanya dawa kwa watu wake, kwa watoto wake. Ndugu zangu, hii ni dalili ya kwamba yeyote ambaye bado anasema, hata kama una masaa mawili mbele katika uhai wako, haujafaulu abadan. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, na umwabudu Mola wako mpaka mauti yakukute. Na kila mmoja asijidanganye ndani ya nafsi yake. Na mara nyingi dawa ya ahlus sunna, dawa ya salafia, asilimia kubwa watu katika dawa hii huweteka, wakishajiona ndio wamekubali manhaj, wakaona kilichobaki kwao ni kulala na kuwatazama mahizbi au masufi ya kuwa wamepotea. La, yawezekana mtu akapotea yuko ndani ya safu, yawezekana mtu akapitwa na fursa yuko ndani ya safu, yawezekana mtu akapitwa na khair nyingi yuko ndani ya safu, kwa sababu ya uvivu wa kuisoma dini ya Mola wake, kwa sababu ya ubakhili wa kujitolea lillahi azza wa jalla, kwa sababu ya ugumu wa kusimamia dini ya Mola wake, kwa sababu ya udhaifu wa kutohami familia yake na watoto wake, kwa sababu ya ya kukosa ujasiri wa kuifanyia da'wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allahu azza wa jalla minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadallahu 'alayhi faminhum man qala nahbahu ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. katika waumini wapo wanaume namna mbili, minal mu'minina rijalun sadaqu, kuna watu ambao wamekuwa ni wakweli katika yale walioahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakasimama sawa sawa, wakawa napiga hatua kila siku za maisha yao katika dini, katika ilmu, katika amal, katika sadaqa, katika khairi, katika ibada, katika mawqifu na msimamo wa sawa, kila siku wanapiga hatua. Wapo waumini ambao wako namna hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala akawagawa namna mbili, faminhum man qala nahbahu, katika waumini hao wapo ambao wameshatangulia mbele ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala warehemna waridhie, na waminhum man yantadhiru, na wapo ambao bado wanangojea, wanasubiri dakika yao ya mwisho. Lakini wama badalu tabdila, hawakubadilika kwa namna yoyote ile, wamesimama sawa. Ndugu zangu katika imani, kinachotakiwa ni kila mmoja kuikagua nafsi yake, akaondoa aina ya futur na akajiona ni dhaifu, akajiona ni duni, akajiona na masuhulia, ana mitihani mizito ambayo anatakiwa apambane nayo katika hali tulizo nazo. Ndugu zangu katika imani, katika mapambano ya namna hii bila shaka kuna awaiq, bila shaka kuna adaa, kuna visiwizi, kuna maadui, ili usifike ukiwa salama. Minhum iblisul la'in, miongoni mwa visiwizi hivyo ili ufike salama ni kupambana na iblisul la'in, ash-shaytanir rajim. Inna ash-shaytan, hakika shaytan Allah subhanahu wa ta'ala namtaja ya kuwa amekuwa kwa mwanadamu ni adun, fattakhidhuhu aduwa, basi na ninyi mfanyeni kuwa ni adui daiman. Uzingatie adui shaitan yuko mbele yako, adui shaitan yuko kulia kwako, adui shaitan yuko kushoto kwako, na ndivyo alivyoahidi mbele ya Allah. ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كيش أنت وينديا أنت وزيبا بليهو وكتاك كسوغيها ويندكت كحقي كذلك نما يهو أنت أبتيا أنت توكيا كل يقواني وتوكت كنجيا أو كشتوكواو نهوتو كوتا وينجواو ونسمام ساوا bali wengi wao hawatomshukuru Allah na hawatolazimiana na njia ya khairi, bali watapinda daiman. Mwanadamu atambue kwamba akiwa katika safari ya ilmu, akiwa katika safari ya dawa, katika safari hii ambayo inaambatana na umri wake, akiwa nakata siku na miezi na miaka ndo anaelekea kwa Allah, afahamu kuna shaitani mbele yake, kuna shaitani nyuma yake, kuna shaitani kulia kwake, kuna shaitani kushoto kwake. Anaweza akawa katika jini au katika binadamu, kwa namna yoyote ile akakutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mwanadamu asikubali wala asilegee wala asimpe shaitani nafasi, awe ni shaitani wa kijini au shaitani wa kibinadamu. Alladhi yuwaswisu fi suduri nnas min aljinnati wan nas, akiwa ni katika majini au katika wanadamu. Ndugu zangu katika imani, shaitani ameahidi kuwa toa watu katika njia sawa. Kwa maadamu tuna dhima mbele yetu, tupambane na adui huyu shaitani. Anapokutia udhaifu wa kusoma, anapokutia udhaifu wa kusimama sawa, anapokutia udhaifu wa kusimamia dini katika familia yako, anapokuahidi ufakiri ukitoa lillah, anapokutia unyonge usiwaamrishe watu mema na kuwakataza maovu, tusimame sawa. Wapo wengi shaitani amewatoa katika njia ya kheri, na wameyumba na wamelegea au wamepotea kabisa. Ndugu zangu katika imani, kadhalika miongoni mwa maadui ni al-kufar al-mushrikun, makufar washirikina min al-yahudi wan-nasara wa ghairihim, miongoni mwa mayahudi na manaswara na wengineo. Walan tarullah anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, mayahudi wala manaswara hawatokuridhia mpaka ufate mila yao. Maadamu wako jirani yako hasadan min indi anfusihim, na wanafanya hivyo kwa sababu ya hasad walionayo ndani ya nafsi zao. Kwa katika washirikina wakiwemo mayahudi kadhalika manaswara, usiwape nafasi ndani ya moyo wako. La tattakhidhu bitanatan min dunikum, msiwafanye wale ambao si katika ninyi ni wandani wenu. Atakutoa hata kama unajidai unaujua usalafi, hata kama unajidai unaswali msikiti wa kisalafi, ukiwapa moyo wako kadhalika mapenzi yako, watakutoa ima moja kwa moja kulitadisha, au baki katika Uislamu kwa kuwa una jina la Uislamu. Wakutoa katika mila, wakutoa katika tamaduni, wakutoa katika njia za kisheria, wakuweke katika mila na tamaduni za kikhuraf au za kikafiri au za kimagharibi, wa ma ila thalik, kwa sababu hujajalia kwamba wao ni maadui. Ukiamiliana nao, amiliana nao kwa tahadhari, kwa sababu adui wao ni waasili kabla ya Mtume Muhammad ibn Abdullah, bali kwa manabii waliotangulia kina Nabii Musa na Nabii Isa. Uadui wao dhidi ya dini ya Allah na dhidi ya manabii wa Allah ni waasili mpaka baada ya kuja Muhammad ibn Abdullah. Kwa Muislamu asimame sawa, asiwape nafasi wakamtoa katika njia. Kadhalika almunafiqun, miongoni mwa watu wanaowatoa watu na kuwatia watu uvivu na kuwatia watu unyonge na kuwatia watu udhalili ndani ya nafsi zao ni wanafiki, ambao wao ni ikhwanu shayatin, ni maadui wa, ni ndugu wa shaytani, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja kwamba wao wana tabaka la chini motoni. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfal min an-nar, wanafiki wana tabaka la chini motoni. Wao miongoni mwa njia zao ni kuwazuia watu na njia ya khairi, yasuduna an sabilillah, wanazuia juu ya njia ya Allah, wanakutajia yale ambayo si sawa katika yale ambayo atakutoa katika haki, kwamba utadhurika, utakuwa maskini au utaumia, kama walivyokuwa wakifanya kwa masahaba, wakiwazuia wasitoke kwa sababu kuna jua kali, wasitoke kwa sababu watapigwa, wasitoke kwa sababu watauawa. Kadhalik ukikutana na munafik, anaweza kutoa katika njia hii kwa ushawishi, kwa maneno na kwa hadaa zozote zile, na mtu akatoka katika njia ya Allah, iyadha billah. Kwa ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo ambayo ukiwa katika safari hii lazima uchukue tahadhari, kadhalika alhadhar min ahli albid'ah wal ahwa, miongoni mwa watu wa matamanio, kadhalika na watu ambao ni wazushi, watu wachukue tahadhari, watu ambao wameacha njia sawa, bali kuanzia kwa makafiri, wanafiki, ahli albid'ah wal ahwa, wanaweza kutumia nguvu zao bali mali zao, liyasuddu an sabilillah, ili wazuie njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anawataja makafiri ambao yunfikuna amwalahum, wanatoa mali zao, liyasuddu an sabilillah, ili wazuie njia za Allah au njia ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akawaahidi, fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasara thumma yughlabun, watazitoa kisha itakuwa ni hasara juu yao, na bado watashindwa kuizuia dini ya Allah, kwa sababu la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq zahirin la yadhurruhum man khadhalahum wala la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum, hawatoacha watu wa haki kushinda hata wadhuru aliyekhalif au aliyewanyima nusra na msaada. Ndugu zangu katika imani, jizuie na watu wa bid'a, jizuie na watu wa matamanio na sizao, kadhalika jizuie na ahlul fitan wazair, watu wa fitan na watu wa maradhi, ihdharuhum, tahadharini nao, fa innahum yasudduna an sabilillah, wanazuia juu ya njia ya Allah kwa maneno mazuri na hada nzuri, kumbe wanatoa watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iblisa na mawakala wengi wa kuwazuia watu katika dini ya Allah, wakiwemo ahlul fitan wal fujur, watu wa fitna na watu wa uovu, alladhina la yuriduna li hadha ad-dini khairan, hawaitaki dini hii khairi, wala yuriduna lahu as-saada, wala hawaitaki dini hii saada, kufaulu na salama, wao wakajificha hali ya kuwa wao wanazuia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wapo watu anaweza kuwa anapenda khairi, ana nia nzuri, lakini akakutana na watu wa fitna. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi amezuia kuhudhuria mawaqi alfitan, kuzuia sehemu za fitna, fitna ya Masih ad-Dajjal au ad-Dajjaj la wengineo, katika makufar, katika waongo, katika watu wa fitna, kwa namna yoyote ile haifai kuhudhuria kwao, wala kuwategea masikio, wala kuwasikiliza watu wa namna hiyo. Ndugu zangu katika imani, fahamu ya kwamba almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil, siku zote mtu lazima ataathirika na mwenendo wa kipenzi wake au rafiki yake au aliyemzunguka, basi atazame mtu kabla hajamsogeza ni nani anamsogeza jirani naye. Ndugu zangu katika imani, tufahamu na malizia, tufahamu ya kwamba tuko katika njia ambayo ni ndefu na tuna dhima kubwa mbele ya Allah, na kila mmoja wetu ajione hajafaulu maadamu bado ana sehemu ya uhai, na aone anatahiniwa kwa kila alichonacho. Kama una sehemu ya elimu, unatahiniwa kwa elimu hiyo. Kama una sehemu ya umri, unatahiniwa kwa umri huo. Kama una ujana, unatahiniwa kwa ujana wako. Na kama una familia, unatahiniwa kwa familia yako. Na kama una mali, unatahiniwa kwa mali yako. Kama una cheo, unatahiniwa kwa cheo. Kama una utajiri, unatahiniwa kwa utajiri. Na kama ni maskini pia unatahiniwa kwa umaskini juu ya kusimama katika dini. Ndugu zangu katika imani, ukishayajua hayo, unajua safari ni nzito, unahitajia msaada ili uweze kuvuka na kufika ukiwa ni salama. Na ukishayajua hayo, ufahamu kwamba njiani kuna viziwizi, kuna maadui. Lazima kila unayokutana naye maadamu umebeba kitu ambacho kina thamani, basi anakionea wivu, ima akunyakue au akunyang'anye au asababisha wao nao upoteze mfanane. Katika Mayahudi, katika Manaswara, katika wanafiki, katika watu wa bid'a, katika watu wa fitna, kila unakutana nao ambaye si katika wewe, ima anakuwa na hasadi, ima atamani kiondoke au atamani upoteze mfanane, wama ila dhalik, utachukua tahadhari kwa maadui unaokutana nao kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kusalimika. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.